Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In China lijken de protesten tegen het strenge coronabeleid over te slaan naar andere steden. In Shanghai waren zo'n 300 betogers op de been, meldt persbureau AP. Daarbij werd onder meer geroepen om het vertrek van president Xi. De groep werd door de politie uiteengeslagen. CNN meldt dat in Peking zo'n 100 mensen demonstreerden. De berichten zijn moeilijk te verifiëren. Aanleiding voor de protesten in China is een fatale woningbrand waarbij 10 doden vielen. Inwoners zeggen dat de coronabeperkingen de brand hebben verergerd. De Iraanse voetballer die afgelopen week werd opgepakt voor steun aan protesten in zijn land is op borgtocht vrijgelaten. Volgens de autoriteiten had oud-international Voria Ghafouri zich onder meer schuldig gemaakt aan propaganda tegen de overheid. Ook een prominente activist is vrijgelaten. Die was sinds september in hongerstaking. De regering en de oppositie van Venezuela zijn het eens geworden over een humanitair fonds. Daarmee komt geld vrij voor voedsel, onderwijs en gezondheidsprogramma's. In ruil daarvoor verlicht de VS de sancties tegen de regering van dictator Maduro. Het fonds staat onder toezicht van de VN. Venezuela zit al jaren in een diepe politieke en economische crisis. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft zich voor het eerst in weken weer in het openbaar laten zien. Hij was bij een afstudeerceremonie op een militaire academie. Bolsonaro sprak niet met de media en hij hield ook geen toespraak. Eind vorige maand verloor hij de verkiezingen. Dat verlies heeft hij nog altijd niet publiekelijk erkend. De maancapsule Orion is nu op ruim 400.000 kilometer van de aarde en daarmee is het afstandsrecord uit 1970 verbroken, meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het is nu nog een onbemande testvlucht. Over een paar jaar moet Orion voor het eerst sinds de jaren 70 weer mensen op de maan zetten. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In Limburg blijft het vrij lang droog. Bij een matige tot krachtige wind wordt het vandaag maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Vanavond bij Human in Medialogica. De Nederlandse overheid betaalt iedere Dutchbatter 5000 euro. Onder andere vanwege de negatieve media-aandacht voor de veteranen. Hoe dat precies zit, vanavond in Medialogica. Om 8:45 op NPO 2. NPO Radio 1. EO. Is de zondag met Deborah Meivogel. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin we je meenemen in de wereld van religie en zingeving. Geert-Jan Blanke vertelt ons zometeen wat we kunnen leren van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Deze 19e-eeuwse denker waarschuwde toen al voor maatschappelijke problemen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. En heb je ook wel eens een mooi plan of ideaal, maar geen idee hoe je dat van de grond moet krijgen? Johannes van der Akker en Suzanne Doneman hebben er hun werk van gemaakt om mensen zoals jij te helpen hun idealen te verwezenlijken. Ze schreven er het boek over Hoe dan wel? Hup van die bank af met je idee en kom in actie, zeggen zij. Hoe je dat doet, vertellen ze straks. En de sidekick van vandaag is theoloog Tom Mikkers. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wil je meepraten? Stuur dan een bericht naar de app van Radio 1. Goedemorgen Tom, we beginnen met jou, want jij hebt het religieuze nieuws uitgezocht. En je hebt iets nieuws vers van de pers. Ja, vers van de pers. Gisteravond kwam Trouw rond de klok van 9... met een groot bericht dat de refozuil afbrokkelt door wantrouwen. Quote, we zijn gereduceerd tot gifmengers. Er was een studiedag in Gouda van het Bijbelbelt-netwerk. En historicus Fred van Lieburg constateerde dat er grote spanningen zijn binnen de zuil, voor zover je daar nog over kunt spreken. Het voortbestaan van de refozuil. Het brokkelt af. Dat staat op het spel. Ja. Wat dacht jij toen je het nieuws las? Ja, ik vind het dan vooral, mijn eerste reactie is oh, wat interessant. Dus ik heb daar niet direct een heel groot heftig gevoel bij. En ik dacht ook, ik moet het hier vanochtend melden, want dit is echt wel nieuws. Het Trouw had het ook met een grote foto vooraan op de website geplaatst, het bericht. Dus ik verwacht dat deze week de discussie over dit onderwerp nog wel verder zal gaan. Ja, we zijn benieuwd. Ja, we gaan het volgen. We gaan het volgen. En je had nog meer nieuws uit Oekraïne? Ja, in Oekraïne, daar zijn invallen geweest in de Oekraïnse kerken. En ook in het grote holenklooster door de Oekraïnse geheime dienst, omdat ze bang zijn voor Russische spionage vanuit die kerken. En waarom is dat klooster, is dat een heel speciaal klooster dan? Nou ja, de situatie in de Oekraïnse kerk is als volgt. Al voor de oorlog, eind 2018, brak de Oosters-Orthodoxe kerk in Oekraïne. Eén kerk staat onder leiding, of tenminste de kerk stond onder leiding van het patriarchaat van Moskou. En Kiev zei, nee, wij willen zelfstandig worden. En de kerk brak. Alleen, het lijkt een beetje nu op de situatie bij een echtscheiding, waarbij je nog niet helemaal weet van wie is het huis, wie is nou nog met wie bevriend, ziet men elkaar nog wel. Dus die situatie in de Oekraïne, in de Oekraïnse kerk, is wat onduidelijk. 2/3 van de bevolking hoort tot de Oekraïnse orthodoxe kerk. Mm-hmm. Maar je hebt dus een gedeelte dat zegt, nee, wij horen bij Moskou, en een gedeelte zegt, wij horen bij Kiev. Bij de bevolking is dat ongeveer 80% zegt, wij horen bij Kiev. 20% zegt, we horen bij Moskou, van dus de Oosters-orthodoxe mensen. Maar de gebouwen is bijvoorbeeld, hoe die precies verdeeld zijn, dat weet eigenlijk niemand. En de priesters, dat gaat ook nog een beetje heen en weer. Dus het is een wat onduidelijke situatie. Het is niet zo dat Nederland zijn er ook wel eens kerkscheuringen geweest. En dat gaat dan vrij helder. Dan weet je gewoon, nou, die kerken die zijn buiten verband en die zijn er nog binnen. Maar dat is in de Oekraïnse situatie dus niet het geval. Nee, en speelt die rol van religie of die rol van die kerk dan ook heel een belangrijk iets in de oorlog nu? Jazeker, en dat zit er met name ook in het verhaal dat Moskou, of dat althans de patriarch van Moskou, spint rondom deze oorlog. Want zij zeggen de Russisch-orthodoxe kerk, dat is de ware kerk. Daar begint hij eigenlijk al een beetje. Moskou wordt gezien als het derde Rome. Je had Rome als het eerste Rome, dat viel het Romeinse Rijk. Toen kwam Constantinopel, dat was het tweede Rome. En toen ook Constantinopel viel in 1453, werd Moskou het religieuze centrum. Dus men ziet zichzelf als het religieuze centrum in Moskou. Bovendien zegt men ook nog eens, de Russisch-orthodoxe kerk is de ware kerk, maar dus ook de Russische nationaliteit is de ware nationaliteit. Dus je hebt als een soort vermenging van een natie met religie. En dat is olie op de motor van deze oorlog. Ja, dus dat gaat. Denk je dat dat rond kerst eigenlijk nog een rol gaat spelen? Want dan wil men ook natuurlijk weer vieren. Nou ja, dat is ook interessant. Je ziet dus dat die kerk die valt onder, die Oekraïnse kerk die valt onder Kiev. Die hebben nu ook gezegd, je mag ook in december kerstmis vieren. Men volgde altijd nog, wij volgen de Gregoriaanse kalender. De Oosters-Orthodoxe kerk volgde de Juliaanse kalender. Dus eigenlijk is het meer een soort kwestie van de zon en de maan en de sterren hoe ze staan. Maar ze zeggen nu, je mag ook de Westerse kalender, die Gregoriaanse kerk, of kalender volgen bij het vieren van kerstmis. Dus je ziet dat die Oekraïnse kerk die onder Kiev valt, die schuift een beetje op naar het westen. En die kerk die valt onder Moskou, die heeft heel duidelijk het verhaal van, ja, dit is de ware kerk. En er staan heilige belangen op het spel in deze oorlog. En ja, ik vind dat wel zorgwekkend. Ja, ja. Mij baart dat zorgen. Ja, misschien een wat harder overgang, maar we hebben het over het kerst. En de eerste advent komt eraan. Nou ja, niet komt eraan. Het is zover. Het is zover. Vandaag is over een paar uur in advent. De kerk, toch? Jazeker. En nou zullen er misschien ook luisteraars zijn die denken: wat is eerste advent? Want EO-collega Elsbeth Grutteke, zij twitterde dat ze naar de bloemist was geweest. En ze wilde graag een adventskrans hebben. Wat is een adventskrans? Dat is een krans waarop vier kaarsen staan. En dan kun je in de aanloop naar kerst elke zondag een kaars aansteken. En kerst komt op die manier dichterbij. Het licht neemt toe. En de bloemist had gezegd: wat een leuk idee om iedere zondag in aanloop naar kerst een kaars aan te steken en dan ook nog daar een krans van te maken. Die zag daar handel in. Alsof zij het bedacht had. Ja, dus voor de luisteraars die misschien ook denken: wat is advent bij deze? We gaan toeleven naar kerstmis. Elke zondag één kaarsje meer. En zo je wilt, ga naar de bloemist en wij zijn op het idee om een adventskrans aan te schaffen. Want dat is zo'n ding met die kaarsen, kun je dus gewoon thuis gezellig op de tafel zetten. Ja, en hoe gaat dat bij jou in de kerk? Ik weet, bij mij in de kerk stonden er vier kaarsen. Ja. En dan ging eerst de eerste aan en mochten dan altijd de kleine kinderen mochten dan de kaars aansteken en een gedichtje. Gaat dat bij jou ook zo? Nou, het is wat cerebraler. De kaars wordt plechtig aangestoken in stilte. Ja, ja, misschien. En dan zingen we een lied. Kunt het ook gewoon thuis doen. Hè? Je hoeft niet per se voor een adventskrans naar de kerk. Haal het ding vooral zelf in huis. Ga naar die bloemist en zorg ervoor. En dat is denk ik, we lachen er een beetje om, maar ik vind het eigenlijk in deze onrustige tijden en sombere tijden ook eigenlijk wel de kleine dingen die hoop geven. Dat zijn toch dit soort kaarsen. Dus blijf het vooral doen tegen het cynisme. En hebben jullie een adventskrans of kaarsen op tafel staan? Niemand? Ja, wij wel hoor. Ja? Ja, zeker. Ja? Ja. Dus bij ons in de kapel in het klooster hebben we inderdaad die kaarsen staan. En vroeger thuis echt letterlijk op tafel. Bij de eettafel, s'avonds eten, nog in de kaars aan. Ja. Dus jullie gaan jullie vandaag een kaars aansteken. We starten het vandaag weer. Ja, jullie starten het vandaag. Advent is begonnen. Dank Tom voor het uitzoeken van het religieuze nieuws. Zometeen praat ik met Geert-Jan Blanke over de 19e eeuwse filosoof Søren Kierkegaard en wat we nu nog van hem kunnen leren. En iets na 6:30 gaan we het hebben over hoe je je idealen verwezenlijkt. Laat via de app weten welk ideaal jij wil verwezenlijken en waar je tegenaan loopt. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside. Dat was Mr. Big met To Be With You. Dit is de zondag. Søren Kierkegaard en een nog steeds veelbesproken denker die zijn tijd ver vooruit was. Geert-Jan Blanke schreef het boek Søren Kierkegaard Levenswijsheden. En dat boek verscheen op 17 november. Ja, Geert-Jan, wie was Kierkegaard om even mee te beginnen? Ik ken hem niet. Even mee te beginnen, ja. Nou, dat is best een hele ingewikkelde vraag. Bovendien, ik heb het even ter correctie, ik heb het boek niet helemaal geschreven. Ik heb het in een uitleiding geschreven. Maar het zijn vooral 500 citaten van de man zelf. En dat is maar goed ook, want je moet hem ook eigenlijk gewoon zelf gaan proberen te lezen. Als je ook maar een beetje belangstelling hebt voor wie je zelf bent en hoe de wereld in elkaar zit, dan is Kierkegaard een aanrader. Ja, wie was Kierkegaard? Een intrigerende man die zichzelf ook wel een beetje mysterieus maakte, verstopte. Mm-hmm. Hij schreef onder pseudoniemen. Hij is niet oud geworden, 42 jaar. Hij heeft heel veel geschreven in een hele korte tijd, in een jaar of 10. Werd nauwelijks gelezen in zijn tijd. Verkocht nauwelijks. En als je op dit moment, kun je echt wel zeggen, een wereldwijd bestudeerd filosoof. Die het heeft over dingen als jezelf worden, maar die het ook heeft over God geloven. En over zelfs over massamedia. Terwijl hij schreef in, 1843 begon hij. Ja. En toen had hij hier al gedachten over? Toen had hij al ideeën over hoe de media zich zouden kunnen gaan ontwikkelen, ja. Ja. En waarom boeit Kierkegaard u zo? Wat zit daar? Ja, dat is ook ingewikkeld. Het is al begonnen op mijn 16e, 17e. En waarom dingen je boeien, daar kom je eigenlijk soms pas achteraf achter. Het begon bij mij omdat het ik zag een boekje met dagboekteksten van Kierkegaard in de Bijbel in Haarlem. Tussen allerlei schreeuwerige Amerikaanse... Of de Bijbel in? De Bijbel in, ja. Ja, een evangelische boekwinkel. Daar kwam je binnen gescharreld en daar lag hij. Daar lag hij, ja. Nou ja, er lag vooral heel veel andere spullen. Maar deze zag er heel mooi uit. En hij week ook een beetje af. En zo heb ik mezelf ook altijd wel een beetje gevoeld. Van nou ja, dat gevoel deel ik met heel veel mensen, hoor. Als je daarover doorpraat, hebben de meeste mensen dat misschien wel. Maar het was niet een standaard evangelisch verhaal. En het ging toch over God en geloof. En dat vond ik interessant. Ja, ja, dus het is niet een standaard verhaal. Zijn leven was ook niet makkelijk. Heeft dat zijn werk ook beïnvloed? Want wat is toen gebeurd? Ja, nou ja, kijk. Aan de ene kant is er heel, heel weinig gebeurd in zijn leven, zou je kunnen zeggen. Hij, de dingen die je vaak hoort als het over Kierkegaard gaat, is dat hij verloofd is geweest en dat hij die verloving verbroken heeft. Mm-hmm. Dat is wel een groot ding natuurlijk. Voor de rest heeft hij een schrijvend bestaan geleid, maakte wandelingetjes door de stad. Is 3 of 4 keer in Berlijn geweest. Ging een beetje naar het noorden van Denemarken op vakantie. Dus hij leidde eigenlijk een vrij onopvallend bestaan, zou je kunnen zeggen. Maar het mooie van het sterke van Kierkegaard, het geniale zelfs, is dat hij soms uit hele kleine dingen levenswijsheid put. Hij ziet in, dus het feit dat hij in rond 1850 al ziet dat, terwijl Kopenhagen was nauwelijks 100.000 inwoners groot. En er verschenen kranten, er verschenen een soort boulevard tijdschriften die mensen wat op de hak namen. Dus het was allemaal heel kleinschalig. En hij haalt daar principes uit en hij wijst op gevaren die dan een rol gaan spelen. Dingen onpersoonlijk kunnen gaan worden. Mm-hmm. Dat mensen elkaar niet meer als mens gaan zien, maar dat ze elkaar anoniem gaan bestoken. Heb je daar een voorbeeld van? Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Een juweeltje van zo'n uitspraak? Nou, hij zegt, ja, ik heb dan zou ik even moeten gaan bladeren in het boek. Ja, ja, klap het boek maar open en kijk maar wat je dan... 500 citaten, mensen. Maar hij zegt, nou, als ik het mag parafraseren, hij zegt, dat is toch ongelooflijk dat... Hij werd zelf op de hak genomen. Excuus. Hij werd zelf op de hak genomen door een krantje. En het krantje werd geschreven door anonieme mensen. En dan... Trollen zouden we dat nu noemen. Ja, dan gaat hij echt wijzen op het gevaar van, als je elkaar niet meer in de ogen kan kijken, ga je dingen zeggen die je persoonlijk nooit tegen iemand zou zeggen als je hem in de ogen kijkt. Maar als je je kan verstoppen achter een journalistenschap of achter een anonimiteit of een pseudoniem. Anoniem op Twitter of andere social media. Zoals dat dan nu gebeurt. En dan ontstaat er zoiets, zegt hij, als het publiek. En dat is een heel raar ding, het publiek. De massa, de menigte, dat bestaat. En tegelijkertijd is het eigenlijk niks. Maar je kunt er heel makkelijk in verschuilen. Zoals Adam zich in het struikgewas verschool, zegt hij ergens. Zo verschuilen wij ons in de groep, in de menigte. En de menigte die bij Jezus ooit riep, kruisig hem. Ik bedoel, dat is ook de menigte in het Nieuwe Testament. Zeker. Die steeds weer voorbij komt. Zeker. Dus hij gaat met recht en reden, denk ik, terug op hoe Jezus met de waarheid omging. Namelijk niet door een grote groep achter zich aan te willen hebben, maar door mensen één op één in de ogen te kijken. Ja. Ja. En hij schrijft ook wel dingen over het individualisme, toch? Dat ook. Maar ook, tenminste, wat ik fascinerend vind, hij schrijft daarover, maar hij zegt ook heel erg van ja, je moet ook heel erg jezelf worden. Dat is dan weer heel erg ikgericht, toch? Ja. Nou, dat gebruikt hij die woorden ook, jezelf worden? Zelfwording. Want het is zo van deze tijd. Ja. Hij zegt niet, je moet jezelf worden, blijf maar hij heeft jezelf. Het wel over zelfwording. Ja, zelfwording, dus zelfwording. Oh, dat is echt een filosofische term. Klinkt wat, niet jezelf worden, maar... Maar vertel, wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, hij is ervan overtuigd dat je pas op een zinvolle manier met een ander kunt... Je kunt verbinden met een ander op het moment dat je ook een verbinding met jezelf hebt. Dus dat die twee niet los van elkaar te krijgen zijn. Dus op het moment dat je heel erg de nadruk legt op... we moeten gezamenlijk achter iets aan, we moeten een ideaal nastreven... maar je ziet daarbij over het hoofd hoe je zelf in elkaar zit... en vanuit welke motieven je dat wilt, dan kan er wel eens iets misgaan. Dan ontstaat er plotseling zo'n groep die het blijkbaar heel erg met elkaar eens is... totdat hun belang weer weg is en dan stuift het ook weer uit elkaar. Dus hij ziet de noodzaak van bij jezelf te raden gaan... Voordat je echt kunt verbinden met een ander. Dus hij legt heel erg de nadruk op de enkeling, noemt hij dat ook voortdurend. En je zou denken, dat is gevaarlijk in onze tijd. Hè, want we moeten toch juist moeten het hebben van gemeenschapszin en van samenhang. Maar bij hem is dat geen tegenstelling. Dat vind ik, ja, juist ook in deze tijd, vind ik dat weer een hele belangrijke waarheid. Of een hele belangrijke oproep, zeg maar. Om je te realiseren van voordat je... Wat er natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat als we elkaar oproepen tot goed gedrag, dan staan mensen voor een zaal en dan zeggen ze, joh, we moeten het allemaal anders doen, het moet allemaal beter. Wijzen ze naar een ander. En dan, dan is het al snel een soort algemeen principe. Of dan is het al snel. En daar is hij dus, je geeft het voorbeeld van Jezus al. Hij zegt dat gaat dus bij Jezus ook. Ene moment roepen ze Hosanna. Het volgende moment roepen ze kruisigt hem. Dat gebeurt er met, dat gebeurt er met massa's. Dus pas op voor de massa. En ga wel degelijk verbinding aan met mensen. Maar ga ook een verbinding aan met jezelf. Dus dat is die zelfwording. Hè? Ook die woorden gebruikt hij ook niet. Maar je zou het heel goed kunnen vertalen in moderne termen. Door te zeggen van nou pas op voor wat je ego is. En wat je ego behoeften zijn. Maar dat los je niet op. Door alleen maar algemene idealen na te streven. En je bij anderen aan te sluiten. Je komt erachter wat je ego is. Wat je valse zelf is. Doordat je meer en meer ontdekt... Je valse zelf. Je valse zelf. Ja, je ego, je valse zelf. Dat grote ik. Wat je jezelf wijs maakt dat je bent. Ja. En waarvan je denkt dat je het moet zijn. Omdat een ander dat tegen je gezegd heeft. Omdat je de ouders dat tegen je gezegd hebben. Of dat je samenvalt met je baan of met, ja. Met je relatie. Of precies. Al die uiterlijkheden. Ja. Al die dingen waaraan je je vastpakt. Die allemaal tijdelijk zijn. En waarvan hij zegt, ja, uiteindelijk zijn dat, uiteindelijk zijn dat belangrijke dingen. En geniet daar ook van. Zijn grote verhaal over geloven is het boek Vrees en Beven. Over Abraham. Die dat Isaac klinkt niet gezellig. Nee, klinkt helemaal niet gezellig. Nou ja, dat is ook even de ding die mij aanspreekt bij Kierkegaard trouwens. Hij staat te boek als iemand die het alsmaar over angst en vertwijfeling heeft. En dat klopt ook, heeft hij heel veel over gezegd. Maar uiteindelijk... is het ook een hele optimistische man die gelooft dat op het moment dat je angst durft aan te gaan... en dat je door de vertwijfeling heen durft te gaan... dat er dan iets ligt te wachten wat voor iedereen anders is, hoor. En wat je zelf, dat is ook heel belangrijk bij hem, wat je vooral zelf moet gaan ontdekken. Maar wat toch te maken heeft met rust en met vrede en met vreugde. Dus ook dat boek Vrees en Beven, wat over Abraham gaat, die Isaac moet gaan offeren... is uiteindelijk een oproep om... de dingen waarvan je denkt dat ze je leven dragen los te laten... om erachter te komen dat je ze vervolgens nog steeds mag hebben. Abraham ging met Isaac de berg weer af en het gewone leven in. Alleen je hoeft ze niet meer krampachtig vast te pakken. Klinkt ook een beetje als therapie. Een soort psycholoog bijna. Hij was ik denk de grote psycholoog. Niet alleen van de 19e eeuw, maar tot en met nu kun je aan hem... Van hem denk ik heel veel leren. Ja. Hij is de eerste die een boek geschreven heeft over angst. Een boek wat helemaal over angst ging. Dus de allereerste. Dus hij is ook niet goed in een hokje te vangen. Hij kon literair heel goed schrijven. Dus je zou kunnen zeggen, zo zag hij zichzelf ook. Hij was schrijver, hij heeft theologie gestudeerd, maar hij is in de filosofie gepromoveerd. En was hij populair of is hij pas na zijn dood ontdekt? Nee, hij was absoluut niet populair. Nee, hij werd een beetje gezien als zonderling. Hij was vrij rijk, hij was behoorlijk rijk. Zijn vader had veel geld verdiend. En hij kon van de erfenis leven. Dus hij gaf zelf zijn boek uit. Hij vond dat dat belangrijk was en dat het moest gebeuren. Sommige mensen zeggen lekker makkelijk als je zoveel geld hebt. Ik weet niet als ik zoveel geld zou hebben of ik in staat zou zijn om boek na boek te schrijven. Te ontdekken dat het, als je er 500 uitgeeft, dat er 200 van verkocht worden met moeite. En dan maar door te schrijven. Dus hij had blijkbaar een innerlijke drang, een visioen, zeggen sommige mensen, daar geloof ik ook wel in. Dat hij een roeping had, dat hij iets te vertellen had. En het kon hem dus niet veel schelen dat hij niet... misschien niet en ook iets te vertellen had aan mensen nu misschien wel tot ver over zijn dood heen. Ja. Is de man genezen? Hij zegt ook letterlijk, soms is hij heel irritant in zijn eigen wijsheid. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, hij zegt ook letterlijk dat hij vindt zichzelf geniaal, maar dat vindt hij dan tegelijkertijd helemaal geen verdienste. Hoe ging niet als zelfwording en loslaten. Ja. Ja, maar hij zegt, ik kan dat. Maar dat is ook maar... daar heb ik niks voor gedaan. Dat is me gegeven. Hij relativeert het wel. Ja, genialiteit is maar een eigenschap, hè? Zou je kunnen zeggen ook... Ik ben het alleen toevallig, maar... Ja. En ik heb besloten om er dan maar wat mee te gaan doen. En hij zegt ook dat over dat vrees en beven bijvoorbeeld. Alleen al dit boek zal mij wereldberoemd maken. Nou ja, dat klinkt ook heel, heel irritant. Ja. Maar hij heeft wel gelijk gekregen. Ja, ja, want als je nog eens naar dat boek kijkt... wat valt je dan het meest op waarvan je denkt... hier hebben we in deze tijd heel veel aan. Als we dit citaat eens voor ons zouden... of boven ons bed zouden hangen. Nou, ik heb er... hier wel eentje voor me liggen die ik zelf heel mooi vind. Mm-hmm. Hij klinkt wat plechtstatig, dus zet je schrap. Ieder moet voor zich oprecht voor God erkennen hoe hij is. Opdat hij toch waardig de genade mag ontvangen die iedere onvolmaakte, dat wil zeggen iedereen, geboden wordt. En dan niet verder. Dan moet hij voor het overige zijn werk verrichten, blij ermee, zijn vrouw liefhebben, blij met haar, zijn kinderen tot zijn vreugde opvoeden, zijn medemensen liefhebben, zich in het leven verblijden. Nou, dat is voor mij Kierkegaard. Dus ga bij jezelf, durf eerlijk jezelf onder ogen te zien. En ontdek dat een vat vol tegenstellingen is. Met dat alle kanten op wil, allerlei stemmen in je kop, allerlei wil die twee kanten op wil. En je zou er bijna van stilvallen en niks meer gaan doen. Ik geloof dat we het straks gaan hebben over. Als je een ideaal hebt, dat zegt Kierkegaard ook vaak, begin. Hè, begin. Dus dit citaat, dus erken hoe je bent. Een vat vol tegenstellingen, maar laat het je niet verlammen. Want doe je ding, zouden we nu zeggen. Doe je ding. Ja, maar er zit dus iets tussen. En dat is dat hij zegt, van ja, dus er is voor iedereen, we zijn allemaal onvolmaakt. En genade, heel groot woord, kun je eindeloos over praten, maar je mag er zijn, dat geldt voor iedereen. In die onvolmaaktheid, hè? Dus niet eerst... jezelf op orde hebben en dan iets gaan doen. Nee, in die onvolmaaktheid gewoon maar je ding doen, als je het zo wil zeggen. En dat vind ik dus mooi aan het tweede deel van dat citaat. En dan heeft hij het natuurlijk keurig over het burgerlijke leven zoals dat in de 19e eeuw eruit zag. Maar wat daar voor mij staat. Hè? Dus je moet jezelf kennen, maar durven zien dat er ook genade is. Ook al klopt het van geen kant. En vervolgens dan niet verder gaan. Dan niet verder denken, niet verder piekeren. Maar je ding doen en je vrouw liefhebben, blij zijn, je werk doen, blij zijn. Zou dit een spannende tijd zijn voor Kierkegaard? Want we natuurlijk heel veel de morele lat ligt hoog in deze tijd voor heel veel mensen. Ja. Nou, daar had en hij ook stevige strijd over. Je mag eigenlijk geen fout maken. We cancelen elkaar als we het niet goed doen. Hoe zou hij daarnaar kijken dan? Nou, hij heeft een bekende driedeling die je ook nog wel eens hoort. Hij, als het ingewikkeld wordt, roepen jullie maar. Dus, hij zegt, er zijn drie levenssferen waarin je kunt bewegen als mens. Je kunt esthetisch leven. En dat bedoelt je niet alleen maar mooie schilderijen bekijken en naar musea gaan. Maar dat heeft te maken met het zinnelijke, het alles wat je onmiddellijk ervaart. Dus wat je met je zintuigen kan proeven, horen, ruiken, zien. En datgene wat je direct van jezelf bijvoorbeeld ervaart. Je hebt het ethische leven, zegt hij. Het algemeen belang, dat zijn de regels, maar ook wel wat dieper dan dat. Dat is het denken over goed en kwaad. En je hebt het religieuze, de religieuze levensfeer. En waar hij heel erg voor op zijn hoede is, is dat we dat ethische, dus dat alleen maar in termen van goed en kwaad naar elkaar kijken, dat we dat niet tot het hoogste maken. Als je op die manier naar Abraham kijkt, om dat verhaal er maar weer bij te pakken, zegt hij, ja, dat is natuurlijk een dubieus verhaal, hè? Ethisch gezien was dat niet helemaal netjes. Abraham die Isaac wilde offeren. Ja, ik bedoel, vader die zijn zoon wil, ga er maar aan staan. Dus ethisch klopt dat van geen kant. Maar dat religieuze, en dat heeft dus voor hem te maken met die genade. Hij zegt ergens dat we voor God altijd ongelijk hebben. Dat is zo'n opluchting. Dus, en in moralisme zit natuurlijk iets waarvan je denkt, ja, ik heb God aan mijn kant en ik ga het een ander eens vertellen. En dat ondergraaft hij voortdurend. Dus hij ondergraaft zichzelf ook in die zin voortdurend. Hij was wel geniaal, maar hij zag zichzelf ook beslist als een zeer feilbaar mens. Dus we hebben voor God altijd ongelijk. Nou, dan moeten we als modern mens even bij slikken. Dan denk je, ja, leuk is dat. En tegelijkertijd zegt hij, dat is de grootste opluchting die je kunt ervaren. Daar ga je jezelf nooit voor absoluteren. Maar dan ga je jouw normen en waarden dus ook nooit voor absoluteren en aan anderen opleggen. Je mag er wel voor staan. Je mag ze met hart en ziel proberen te verdedigen. Maar zodra het moralistisch wordt en zodra er ook nog een beetje geweld bij komt kijken, wat we op dit moment natuurlijk zien, alom. Dat de menigte iemand uitkotst. Hè, eerst op een morele voetstuk plaatst en hem vervolgens weer van afsodemieten. Dan heb je Kierkegaard een goede om dat, te analyseren en het gevaar daarvan onder ogen te zien. Ja, tot slot, Geert-Jan. Welke levenswijsheid van Kierkegaard zou je de luisteraar nog echt mee willen geven? Ik heb al zoveel gezegd, hè? Ja. Of uit jezelf, hoor, mag ook. Ja. Ja, ja. Wat wil jij de luisteraar nog meegeven aan levenswijsheid? Nou ja, even zijn meest bekende uitspraak is, het leven moet voorwaarts geleefd worden. En die wordt niet voor niks heel veel geciteerd. Ik denk dat heel veel mensen daar iets bij voelen. Je kunt het leven alleen maar achterwaarts begrijpen, zegt hij. Maar het moet voorwaarts geleefd worden. Dus dat is iets waar ik zelf ook veel aan gehad heb. Ik ben iemand die heel erg kan enerzijds anderzijds en eindeloos blijven ronddraaien. En ook een hekel aan mezelf krijgen omdat ik niet consequent ben. En omdat ik... Wat hij mij geleerd heeft is, ja, maar ga nou gewoon maar eens dingen doen. Weet je, wacht niet tot het perfect is. Dat is voorwaarts leven. Dus dat is niet hemel bestormen of paleizen bestormen. Hij was ook helemaal niet zo heel politiek. Daar had hij ook een beetje een wantrouwen tegen. Dat politiek is ook heel snel moralistisch en groot en abstract. En het moet er zijn, maar van de staat word je geen beter mens. Terug naar die les. Dus, ja, voorwaarts leven. Ja, durf voorwaarts leven, ja. Durf het leven aan te gaan. Ook al ben je er nog niet uit. Hè? Als je verkeerd besloten hebt, zegt hij, dus je moet het wagen met het leven. Hè? Dus als je verkeerd gewaagd hebt, zegt hij, nou, ja, dan krijg je wel straf van het leven. Maar als je niet waagt, wie leert je dan wat, zegt hij. Dus als je, stel dat je het nooit waagt in het leven. Ja, hoe kom je er dan achter, wie je bent? Mooie vraag om mee af te ronden, denk ik. Dank, Geert-Jan. Alle wijsheden over Søren Kierkegaard kun je lezen in het boek Søren Kierkegaard Wijsheden. Straks gaan we het hebben over hoe je je idealen verwezenlijkt. Laat via de app weten welk ideaal jij wil verwezenlijken, maar ook waar je tegenaan loopt. Ik wil 15 seconden. Manen en Goldband met Stiekem. Dit is de zondag. Loop je al een tijdje rond met een idee om de wereld een beetje mooier te maken, maar weet je niet hoe je je idee van de grond moet krijgen? Luister dan goed, want Johannes van den Akker en Suzanne Dodeman zijn in de studio. Ze schreven het boek Hoe dan wel? En vertellen aan de hand van hun eigen ervaringen hoe je de vaagste ideeën kan omzetten in concrete acties. Nou, dat lijkt me heerlijk om daar op de vroege ochtend mee te beginnen. Johannes, om eerst te beginnen met jou. Waarom voelen jullie eigenlijk geroepen om mensen te helpen om hun idealen te verwezenlijken? Nou, eigenlijk omdat we zelf merken hoe leuk het is om met je ideaal aan de slag te zijn. Omdat het gewoon voldoening geeft en betekenis geeft aan je leven. En omdat je gewoon voortdurend mensen tegenkomt die echt wel dingen in hun hoofd hebben die ze zouden willen, maar die dat niet voor elkaar krijgen. En ja, als je zelf weet hoe je dat helpt, dan help je ook graag anderen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en Suzanne, hoe zijn jullie begonnen? Nou, ik denk dat wij zelf ooit begonnen zijn met het maken van zo'n soort keuze. Gewoon ook los van elkaar. Dus ik weet nog, toen ik bijna afgestudeerd was, dat ik gefrustreerd was over scripties en werkzoeken en weet ik veel wat. En dat ik toen dacht, oké, ik heb iets van een soort richtlijn nodig. Ik wil gewoon iets doen waarvan ik in elk geval aan mezelf kan verantwoorden dat het zinnig is. Was je studie zinloos in dat opzicht? Of had je gestudeerd? Ik studeerde religiewetenschappen aan de VU. Dus ja, het is zinloos, toch? Ik vind dat tamelijk zinloos in zichzelf. En ik ben helemaal voor zinloze dingen, die moeten er zeker zijn. Alleen ik merkte dat ik dat wel nodig had, een soort houvast. Omdat ik dus die keuze wilde maken, had ik geen werk toen ik afgestudeerd was. Want ik was wel dus een beetje kritisch in wat ik ging doen. Dus toen werkte ik in de kroeg en toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Dat was bij de Vluchtkerk toen in Amsterdam. En ineens kwam ik daar een heleboel andere idealisten tegen. Waaronder via uiteindelijk ook Johannes. De Vluchtkerk was een plek waar vluchtelingen werden opgevangen? Ja, nou, het was een demonstratie van mensen zonder papieren in Nederland, zonder de juiste papieren, die niet terug konden en die eigenlijk vastzaten in limbo en die zich toen hebben verenigd en demonstratie eigenlijk zijn begonnen. En daaromheen ontstond een hele kring van vrijwilligers die daaraan bij wilden dragen aan die boodschap. En hoe zijn jullie dan samen? Hebben jullie elkaar gevonden en hebben jullie het boek geschreven? Hoe kwam die samenwerking tot stand? Ja, dat is onder andere door een gezamenlijke vriendin. Dus op de studie liepen meer mensen rond. En wij kennen elkaar daar niet van. En die vriendin bracht ons bij elkaar. Eigenlijk rondom een eerste klus die we gewoon als losse ZZP'ers aan het doen waren. Dat was de preek van de loser. Je hebt zeg maar preek van de leek, wat best wel lang bestaat. Waarbij eigenlijk een bekend iemand op de kansel zet en de preek laat doen. Of de dienstvorm laat geven. En wij werden toen gevraagd om in één jaar een serie neer te zetten. En toen dachten we, nou, dat laten we anders doen dan anders. We doen Preek van de Loser. Met gecancelde voorgangers. Precies, een beetje dat. Ja, dat was toen nog niet het begrip. Maar inderdaad, met mensen die niet een succesvol leven of zo per se hebben gehad, ook wel, maar die ook gewoon dingen hebben meegemaakt die gewoon hun naar beneden heeft laten donderen. En daar zit heel veel wijsheid in. Als mensen gewoon gevallen zijn dan, of iets meemaken wat heftig is, dan zit daar veel wijsheid. Dus laten we dat eens omdraaien op die manier ruimte geven. Bijvoorbeeld aan een Diederik Stapel, om maar iets te noemen. Nou, dat is iemand die nog tot op de dag van vandaag eigenlijk nog wordt uitgekotst omdat hij een wetenschapsfraudeur, een psycholoog was, ja, is. Ja. Die gefraudeerd heeft. En die en iedereen noemt het nog steeds, zeg maar, als je fraudeert, dan ben je gewoon aan het Diederik Stapel aan het doen, zeg maar. Dat is al 10 jaar geleden volgens mij dat het gebeurd is. Ik hoop niet dat hij luistert. Nou ja, hij beseft dit elke dag dat dit aan de hand is. Ja. En hij stond dus bij ons op de kansel. Ja, omdat we dachten, die heeft iets meegemaakt wat zo heftig is. Daar kunnen wij van leren. En die moet je op zijn minst ook een kans geven om dat op die manier te vertellen, in plaats van hem totaal negeren. Dus zo hadden wij een serie gedaan. En dat was gewoon heel erg leuk, ook om te doen. En dacht, deze samenwerking is zo leuk, daar moeten we samen iets mee gaan doen. Dus laten we hoe dan wel starten. Een bedrijfje die rondom idealen en ondernemerschap bezig is. En Suzanne, hoe gaat dat nu? Je hebt dan hoe dan wel? Wat voor mensen helpen jullie? Kan ik gewoon bij jullie aankloppen en zeggen, ik heb een ideaal, help me met een plan? Ja, dat is echt precies wat je kan doen. Oh. Zo simpel is het. Ja, ja, misschien ben je inderdaad gewoon precies onze doelgroep ook. Nee, dit gebeurt dus regelmatig en het gebeurt ook steeds vaker. Dit is eigenlijk het leukste deel, vind ik, altijd van ons werk. Zijn gewoon eenlingen die aankloppen en die zeggen... joh, ik wil al heel lang... laat ik eens een voorbeeld noemen... We hadden iemand en die wil heel graag, die is filmmaker. Die wil eigenlijk gewoon filmmaker blijven. Maar ja, die zit gewoon een beetje in de marge. Er valt niet zoveel geld mee te verdienen. Maar hij heeft daar helemaal, dat wil hij leven. En dus zijn we met hem op zoek gegaan. Naar wat is nou een alternatieve manier waarop je wel geld kunt verdienen? In je inkomen kunt voorzien met een soort van basisinkomen. Dat allemaal mensen jou daarmee gaan helpen. Om toch dit ideaal van jou te leven. Om die films te kunnen blijven maken. Zonder dat je of ten onder gaat. Of heel erg hard moet bijklussen. Maar ik denk bij een ideaal heel erg aan iets maatschappelijks. Maar dit klinkt meer als een soort bijna coaching. Van iets lukt me niet, help me erbij. Want ik wil mijn professionele weg vervolgen op een manier dat ik geld kan verdienen. Wat is dan het verschil daartussen? Een ideaal en... geld verdienen, om het maar even heel plat te slaan. Nou, volgens mij is er geen verschil daartussen. Op het moment dat jij een ideaal wil waarmaken... en het klopt inderdaad, in dit geval ging het iets meer om een persoonlijk ideaal... dan iets maatschappelijks, hoewel zijn boodschap wel heel erg is... rust in het kijken, niet al die bullshit tot je nemen... maar kijk nou eens een rustige film, zeg maar. Dus voor hem zat dat ideaal er heel erg in. Maar de combinatie zit hem in... op het moment dat jij echt aan je ideaal wil werken... Dan heb je daar tijd voor nodig. En dat is iets waar wij dus heel vaak mee bezig zijn met mensen. Is hoe kun je nou zorgen dat je tijd krijgt... om ook echt met dat ideaal aan de slag te kunnen. En dan heb je geld nodig. Je hebt gewoon een inkomen nodig. Ik moet ook een beetje aan het woord roeping denken. Jullie helpen mensen bij hun roeping. Bij datgene wat ze echt ten diepste willen doen. Ja, wij gaan eigenlijk altijd... en dat doen we met eenlingen die langskomen... maar ook bij organisaties die aankloppen... altijd weer terug naar de drijfveren. Dus waar klopt jouw hart nou en waar zit dat vuurtje? Want daar moet het vandaan komen. Daar moet ook elke keer weer naartoe terug relateren. Om daarmee ook jezelf gaande te houden. Maar ook te zoeken van wat is ten diepste wat je wil? Wat is inderdaad je roeping? Want dan moet je ook weer, als het tegenvalt of als het ingewikkeld wordt... moet je daar ook weer op terug kunnen vallen. En vinden mensen dat moeilijk om tot die kern te komen? Dat ze bij jullie misschien eerst met een plan komen... maar en dat jullie dan vragen stellen van... wat is dan je ideaal? Dan denk ik, dat is ook wel een grote vraag. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat? Wat is jouw ideaal? Je hebt een soort haakje. Dus vaak komen mensen en dan zeggen ze... ik wil graag een bedrijf beginnen... waarmee ik plastic uit zee haal. Ik noem maar wat. Dat is eigenlijk al best wel specifiek. Dus je hebt een soort... iets om op door te vragen. Waarom wil je dat dan? Wanneer ben je op dit idee gekomen? Wat zat er dan achter? Loop je hier al lang mee? En heel vaak doorvragen naar waarom dan? Ja, maar waarom dan? Gewoon steeds, kom je steeds uit een laag dieper. En dan uiteindelijk kom je wel bij dat ideaal wat daaronder ligt. En als je dat als uitgangspunt gebruikt... en het lukt niet om een heel groot bedrijf te beginnen... om plastic uit zee te halen... dan kun je wel die... stappen blijven zetten om aan dat ideaal te gaan werken. Wat daaronder ligt. Ja, in jullie boek geven jullie ook een aantal tips. We hebben ook een reactie gekregen via de app. Dus misschien is het leuk om die even erbij te pakken. En dan te kijken of jullie een paar tips kunnen geven. Van Diana Kort stelt deze vraag. Ik wil al jaren bij de radio of in de journalistiek. Wilde graag toen ik jong was politieke wetenschappen studeren. Werd afgeraden en mijn personeel en arbeid gaan studeren. Prima keuze, maar toch blijft mijn droom om bij de radio of een ander nieuwsitem te werken. Hoe moet zij ervoor zorgen dat ze, misschien wel hier komt te werken? Johannes, heb jij tips? Dit wat ze nu gedaan heeft is zeg maar een onwijs goede stap. Dus praat over ideaal is eigenlijk het allereerste wat je moet doen. Meld het gewoon, ook zonder nog een plan, zonder dat er al een hele oplossing van jezelf bedacht is. Maar begin erover te praten. Dat helpt om zeg maar, je beter te formuleren wat je nou echt vindt. Want je moet het vaker vertellen, dus je moet het herhalen. En dan ga je steeds je verhaal weer wat aanscherpen. Je krijgt reacties van anderen. Er zijn nu vijf mensen en nog heel veel meer luisteraars die dit gehoord hebben. En die denken, misschien heb ik nog wel een idee, wie weet. Dus dat weet jij niet. Dus je weet nooit wat jouw oproep of jouw mededeling of jouw praten teweeg gaat brengen. Als mensen dat hebben, kunnen ze dan appen? Ze kunnen nu via de app meepraten. Ja, nee, maar dan kunnen ze dus misschien als ze een idee hebben... aan Diana laten weten. Ja, nee, dus dat is echt volgens mij het allerbelangrijkste. Praten over zodat andere mensen weten... jij hebt een droom of een ideaal. En dat ze je ook daarop kunnen bevragen. Dat mensen andere mensen je daaraan helpen herinneren. Moet ik het ook een beetje zo zien? Ja, en vervolgens is dat dan een stok achter de deur kan dat zijn. Dus je kunt een aantal mensen zeggen, nou weet je wat... Ik vind het echt een belangrijk ideaal. Wil je mij over een maand of wil je mij later nog eens een keer vragen? Ook ongevraagd zeg maar, daarop terug laten komen. Dus een stok achter de deur creëren is een hele belangrijke. Waardoor je in beweging blijft komen. En hier, ja, ik zou natuurlijk heel graag met haar in gesprek gaan. Nu bellen. Precies. Maar dan inderdaad kijken, oké, welke ruimte heb je nu binnen jouw week... om al iets daarmee te gaan doen? Weet je, kun je al bij een lokale zender of ergens anders... kun je eens een uurtje in de week aanschuiven om gewoon eens te proberen. Dus je moet ook gewoon niet dit als een heel groot ding gaan maken. Ik moet in de Champions League radio zitten, zeg maar. Nee, je moet dat testen. Je moet dat in het klein beginnen. En dat kan overal zijn. Uitproberen. Podcast kan ook een route zijn om al te oefenen in een soort van... Maar gaat radio het ook wel eens maken? Mis, zit ik dan te denken. Want het is natuurlijk allemaal heel hoopvol. Het is eerste advent en we ontsteken het eerste kaarsje van licht. Ja. En dan denk ik ook aan mijn middelbare schooltijd... dat er heel veel jongens met name rondom mij... die wilden profvoetballer worden. Ze zijn het geen van allen geworden. Ja. Ja, en heel veel levens lopen toch totaal anders. Of dat je denkt, ja, hier heb ik bij moeten sturen. Of dit werd het niet. Of ik greep mis... Ja. Wat dan wel, denk ik dan? Nou ja, als je het hebt over dingen die niet zijn gelukt... dan moet ik denken aan onze eigen pogingen met... we gaan ze halen om vluchtelingen te halen uit Lesbos. Of eigenlijk vooral tegen de Nederlandse overheid te zeggen... dat ze mensen niet zo aan de grenzen van Europa konden blijven opvangen... in vreselijke kampen. Is er... op die manier, doordat we zijn gaan demonstreren... doordat we naar Griekenland zijn gereden... doordat we uiteindelijk met een vliegtuig naar Lesbos zijn gevlogen... is er iemand deze kant op gekomen? Nee. Dus is het gelukt? Nee, eigenlijk niet. Is er wel een heleboel uit voortgekomen? Uit die aspiratie, uit het laten zien dat er mensen zijn... die vinden dat dit moet gebeuren? Ja. Dus wil je heel graag profvoetballer worden... Ja, ga het vooral proberen. En doe dat met enige serieusheid. En blijf tegelijkertijd, laat het niet afhangen... en daarom vind ik dus wat we over Søren Kierkegaard besproken hebben heel mooi... laat het niet afhangen van hoe vervolgens de omgeving erop reageert. Dus, maar het is wel moeilijk, toch? Soms zeker, is het lees, ik zou dat boek denkt, ook even doorbladeren. Niet. Ja, maar en ook idealen als bijvoorbeeld... ik wil best dingen doen aan het milieu... maar dan heb ik toch een beetje het gevoel... ja, het is een beetje een druppel op een gloeiende plaat... en het is zo groot. Wat kan ik nou doen? Ik word er soms ook een beetje moedeloos van. Ja. Hoe ga ik daarmee om? Nee, dat snap ik heel goed. En dat is ook wel waardoor je soms ook een soort van vriest... of zeg maar dat je niet in beweging komt. Het draagt niks bij. Het is echt twee dingen. Aan de ene kant, kijk, ik woon in het Kleiklooster, een leefgemeenschap in Amsterdam-Bijlmer, waar we dakloze gezinnen opvangen. Dat zijn 3 gezinnen. Moeders met 1 of 2 kinderen. Dat het Kleiklooster, moet je even misschien vertellen, dat is een plek waar je met meerdere mensen woont in een woongemeenschap. Precies, het is een leefgemeenschap in de Bijlmer, waar we met een aantal huishoudens samenwonen... waar we mensen opvangen, waar een kapel is... waar elke dag gebeden wordt. En op die manier gastvrijheid wordt vormgegeven. Ja, en die 3 moeders die we opvangen... dat is ook een druppel op de groeiende paard... als je kijkt naar het geheel in Amsterdam of naar het geheel in Nederland. Dus opvang van dakloze gezinnen, daar doen wij heel weinig aan. Dus eigenlijk heeft dat weinig... dat voelt als haast zinloos. Omdat je veel meer nee moet zeggen dan dat je ja kan zeggen. Maar voor die 3 moeders... Ja, nee, maar zo simpel... Ja, het klinkt daar misschien flauw, maar verschil. Dat is natuurlijk wel het verschil. Dus voor die mensen is het wel degelijk van betekenis. En dat maakt wel degelijk uit als je rommel uit de berm zeg maar, haalt... en in de prullenbak gooit. Dat doet er wel toe. Omdat dat stukje nou van niet meer verziekt raakt. En niet daar in ieder geval... Jij hebt niet mee daar plastic in de wereldzee gegooid. Dus ja, dat doet ertoe. En ik denk, en het zijn natuurlijk die kleine stapjes die in zichzelf als klein voelen en weinig bijdragen. Maar ik weet zeker dat de stap daarna makkelijker is. En dat die stap misschien wel iets groter is. En dat je op die manier in beweging blijft, denk ik, ja, maar ik voel me betekenisvol. Ja, Suzanne, je knikt. Hebben jullie daar nog een voorbeeld van? Dat je ook misschien iemand die jullie hebben geholpen van, oh ja, daar zag je heel erg kleine stapjes in en dat is veel groter geworden. Nou, ik moet denken aan een... dat is niet iemand die wij geholpen hebben, maar iemand die we goed kennen, die ik heel erg bewonder. Een sociaal ondernemer in Amsterdam en omgeving. Die ooit begon als stagiair op een plek waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkten. Daar gewoon zijn heftruck diploma haalde. Met de jongens op de vloer mee ging werken. Is opgeklommen tot directeur. En op dit moment bezig is om echt een heel groot bedrijf op te tuigen waar ze, weet ik veel, 3000 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan helpen. Ja, je gaat gewoon niet van 0 naar 100. En het is ook, want dat zat ik nog na te denken in aanvulling op wat je net zei over, zeg maar, weet ik veel, plastic uit de bosjes plukken. Het is dus en dat je zelf in beweging komt en dat je dat gaat doen. Dat je het vervolgens ook laat zien. Dus praat erover ook wat je doet, weet je. Laat zien dat je die dingen dat je plastic uit de bosjes haalt. En kaart het ook hoger aan, zeg maar. Dus de combinatie van zelf in beweging komen, dat geeft je een gevoel ook van, oké, ik doe ertoe, ook al is het klein. Maar het zit, en dat gaat over onrechtvaardigheid, dat gaat over klimaat, milieu. Dat zit natuurlijk op dat hogere niveau. Dus je moet ook wel daar de hele tijd de macht aan zijn jas trekken. In die combinatie zit het ergens. En dan ben je misschien maar één persoon, maar dan doet het er wel degelijk toe. Ja, maar soms heb je misschien ook wel tegenstrijdigheden in jezelf. Van je wil goed voor het milieu zorgen, maar ja, je gaat wel nog op een met het vliegtuig op vakantie. Ja, en de macht aankaarten, denk ik ook. Oh, daar hebben we geen zin in. Ik weet niet. Ga je, als je wel eens gaat stemmen, dan doe je dat al. Ja, weet ik. Ja, nee, maar dat is soms terloops. Dus het is al groot en ver weg. Dus hoe hou je het klein? Hoe hou je het klein? Ja, dat vraag ik me dan. Tenminste, ik zit daar oprecht over na te denken. Het is heel veel. En ik denk, voor heel veel mensen is dat misschien ook wel te veel. En te ver en te... Ja, te groot en ja, dus het leven gewoon ploeteren. Nee, dat is ook zo. En nou goed, er zijn een paar dingen. Ene kant aan dit is, het zijn... niet iedereen is, zeg maar, de juiste persoon om aan de macht te gaan sjorren, zeg maar. Ja. Dat is ook gewoon zo. Hè. Dus je gaat nooit demonstreren, nee. Je moet kijken wat bij jou past. Neem demonstreren. Extinction Rebellion, gisteren weer de A12 een stuk geblokkeerd. Ja, ik woon in Den Haag en dan denk ik... Ik kan er niet langs. Ja. En tegelijk, ja, nou ja, dat kun je ook denken. Ik denk dan, ik heb het nog niet met hem meegedaan. Ik heb heel veel sympathie voor wat zij doen. Omdat zij heel erg stevig op dat thema, zeg maar, continu de aandacht vragen. Wat heel terecht is. Ik heb nu een klein stapje genomen door te zeggen, nou, weet je wat, ik word donateur van hen. Omdat ik dit gewoon heel erg wil supporten. Ik ga nog niet meedoen, maar dit is een stapje wat ik nu binnen mijn bereik ligt, is dit. En niet kwaad spreken erover. Dat is nog iets anders, hè? Want je kunt inderdaad op deze manier zeggen, ja, vet irritant. Nou ja, ik vind het vervelend, want ik moet ergens naartoe en wil misschien ook wel iemand anders gaan helpen. En mijn hulpactie wordt daardoor ondermijnd. Dus ik bedoel, belangen kunnen soms heel tegenstrijdig zijn. Het ene absolute goed kan ondermijnd worden door het andere. Dat vast ook Johannes, absoluut goed dan is. Nog een laatste tip om Tom te overtuigen, kort. Nou ja, een hele belangrijke is volgens mij omarm inconsequent zijn. Dat vind ik mooi. Ja. Dat is echt heel erg belangrijk. Omdat het en het je heel erg kan weerhouden om iets te gaan doen. Omdat je denkt, ja, ik doe daar ook iets wat misschien niet helemaal goed is. Maar weet gewoon dat je in beweging moet komen voordat dingen perfect zijn. Ja. Kleine stapjes, als je een ideaal hebt, praat erover met mensen. Ja. Neem kleine stapjes. Eén adventskaarsje. Eén adventskaarsje is genoeg. Per week. Dank jullie wel dat jullie hier wilden vertellen over jullie idealen. We gaan alweer naar het einde van Dit is de Zondag. Dus luisteren we eerst naar het gedicht van Bas Derks. Ik hoop dat je het merkt. Ik heb maandagmiddag 21 november heel hard aan mezelf gewerkt. Mezelf gezocht, maar niet gevonden. Dus heb ik een excuus voorbereid. Sorry, ik had niet zoveel tijd. Druk, druk, druk is de weg naar mijn geluk. Altijd verder, altijd vooruit, altijd meer, altijd beter. Ben ik de kracht van tevredenheid vergeten. Dat ligt niet in wat komt, maar halverwege. Tussen toekomst en verleden. Ik moet niet vooruit voor mijn geluk, maar juist een stapje terug. Ja, dankjewel Bas Derks voor het gedicht. Je kan Bas ook volgen op Instagram. Volg dan onder de naam @scharminkel voor nog meer gedichten. Ik dank ook aan mijn gasten Geert-Jan Blanke, Johannes van den Akker, Suzanne Doneman en sidekick Tom Mikkers. Straks hoort u Vroege Vogels. En wij zijn er volgende week weer met Dit is de Zaterdag. Voor nu wens ik u een hele fijne zondag. Dag! Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speeddate events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Kinderen van anonieme spermadonoren gaan zelf op zoek naar hun vader. Eigenlijk had ik altijd het gevoel dat het niet klopte. Is het donorkind wel goed beschermd in Nederland? Ik denk, ja verdomme, dan kom ik er eindelijk achter wie het is... en dan krijg je dit slechte verhaal in mijn nek. Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. Met de inflatiebeschermer van Promovendum... zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december, kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1.